No li demanarem que faci judici tècnic, però avui a l'alineació no hi ha Tchèche, habitual a la Copa d'Europa, i tampoc és habitual una certa concentració d'homes en defensa, no? Alineació. Però Tchèche ha sigut una sorpresa perquè es va lesionar el dilluns, ahir es va ressentir, i aquest matí el doctor Baños i l'Àngel Muda han estat tot el matí treballant amb ell, i a última hora ha sigut impossible posar-lo en condicions de jugar. Inclús jo li vaig dir que s'ha tingut que anar a comprar una pilota perquè no teníem pilota a l'hotel per provar. Han estat treballant tot el matí, vol dir que s'ha intentat per tots els mitjos intentar posar-lo en condicions de jugar. No ha pogut ser, mala sort. Perdona, aquesta és molt bona. Han hagut d'anar a comprar la pilota perquè, per poder provar l'hitze? Sí, sí, perquè les pilotes es van deixar ahir, després de l'entrenament es va quedar tot el material aquí a l'estadi. Han hagut d'anar al centre de Londres on hi havia la boda? No, no, jo que no hi ha la completa que està amb nosaltres i s'ha anat a comprar una dita. Molt bé, senyor Miralles, moltes gràcies. De res, home,